دل مقام رسول ہو جائے دل مقام رسول ہو دل مقام رسول ہو جائے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے ایک کانٹا سید عالم چھیڑ دو ذکر سید عالم رحمتوں کا رحمتوں کا نزول ہو جائے سرمہ نور میری آنکھوں کا سرمہ نور سرمہ نور میری آنکھوں کا ان کے قدموں کی دھول ہو جائے ان کے قدموں کی دھول ہو جائے ان کا دیدار ہو نصیب اگر ان کا دیدار ان کا دیدار ہو نصیب اگر اجر فرقت وصول ہو جائے اجر فرقت وصول ہو جائے دل میں ہو رسول پیدا ذکر پسرے بتول ہو جائے ذکر پسرے بتول ہو جائے، عقل کے تابع عشق جن کا اصول ہو جائے، عشق جن کا اصول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، در پہ حاضر ہے یہ ریاض حضیر، در پہ حاضر ہے یہ ریاض چاکروں میں قبول ہو جائے، چاکروں میں قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا